Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Investér i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og 3 Business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen. Millionærklubben CEO med Bodil Johanne Gansel. Store vidder, høj himmel og aldrig langt fra havet. Der er noget helt særligt ved Vestjylland og måske også ved vestjyder. I dag der skal vi møde en, der har sit faglige udgangspunkt lige netop der i Vestjylland. Og det er dig, John Fisker. Velkommen til den her Millionærklubben Special. Du er administrerende direktør i Ringkøbing Landbobank, og det er jo en bank, som det er umuligt at komme udenom, når man taler resultater i den danske bankbranche i nyere tid i hvert fald. Og nu er det altså ikke, fordi det skal udvikle sig til sådan en egnshistorisk geografitime, men lad os bare lige dvæle lidt ved Vestjylland et stykke tid for at prøve at finde ud af, hvad det er, banken er rundet af. Jeg er selv kommet meget i Vestjylland som barn. Min moster og onkel havde minkfarm i Vesternevl mellem Esbjerg og Varde, og vi har været rigtig meget i sommerhus i Blåvand. Og dengang så tænkte jeg måske ikke specielt meget over, at der var forskel på, hvor i landet man kommer fra, men det er der måske nok alligevel. I hvert fald så prøvede jeg her op til denne udsendelse at undersøge, hvad der kendetegner en vestjyde, og jeg faldt over Lemvig Museum, som gennem årene har beskæftiget sig med, hvad der er særligt vestjyde. Det beskriver de sådan her, og jeg læser bare lige op fra deres hjemmeside. En rigtig vestjyde er venlig, gæstfri, hjælpsom, flittig og fortagsom, med talent for handel, ærlig og sparsomlig med humoristisk sans. Det er jo nogle ret gode ting, må man sige, meget positive. Men de skriver altså også, at den der sparsomlighed, den kan nærme sig noget, der ligner nærighed, og måske også en tendens til at være en lille bitte smule beregnende. John Fisker, du er jo faktisk ikke oprindelig fra Vestjylland, du er fra Midtjylland, men Kan du fornemme den her vestjyske stemning der, hvor du arbejder? Altså, kan du genkende det billede her af miljøet, hvor I holder til? Jeg tror da, at der er rigtig mange af de positive ord, at jeg kan genkende, og altså, måske er det lidt karikeret, og jeg kunne måske også godt have tænkt mig, at der havde stået progressiv din liste, men ellers er det jo nogle af de dyder, der rent faktisk er vores fundament i banken, det må man jo sige. Altså, dengang vores bank blev etableret i 1886, så det er mange år siden, der var det jo for, at man synes det var alt for dyrt at bruge pantebrevshandler fra Hamborg til at klare omsætteligheden med penge. Og så stiftede man en bank af kunder og for kunder, og der besluttede man faktisk i vores vedtægter, at man skulle holde omkostningerne lave, og man skulle også holde en fornuftig kreditpolitik, fordi ellers blev det alt for dyrt at være kunde i vores bank. Og det er jo ting, at vi holder i hævd den dag i dag, og dengang vi nu lavede en ny plan for vores bank. Ja, John, jeg har faktisk hørt nogle rygter om dig derude i finansverdenen. Den ene går på, at du er sådan en mand, der rent faktisk ved, hvad det koster at købe blyanter til banken. Altså, du sætter dig simpelthen ind i detaljer. Jeg har også hørt, at generalforsamlingen den bliver afholdt i den lokale sportshal, og at bestyrelsen rent faktisk selv går ned og sætter bord og stole op. Er det rigtigt? Ah, det er lidt, nogle af tingene er lidt karikeret, men altså, der skal jo altid en god historie på for at understrege en pointe. Og det her med kuglepennene, det tror jeg selv, jeg har været, det kommer vist ud af vores fusion for en 4-5 år siden. Der opdagede jeg, at vi kun betalte det halve for kuglepennene end den bank, vi nu købte. Og det var jo en god anskueliggørelse på, hvor at man finder nogle gode besparelser. Det er bestemt ikke nogen dårlige ting at være omkostningsbevidst, hvis man er bankdirektør. Men nok om landsdelssnakken. Det skal jo handle altså om Ringkøbing Landbobank. Hvad I er for en bank? Lad os se at komme i gang med den snak. Ja, John, lad os prøve at lægge ud om nogle hardcore facts om Ringkøbing Landbobank for os, der måske ikke kender den så godt ned i detaljen, som du gør. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en type af bank? Jamen altså, vi er en halv regional bank i Midt- og Vestjylland, Nordjylland, og så er vi en halv specialbank, hvor vi har specialiseret os i en række nichekoncepter og har lavet mange tilvalg, og i al beskedenhed tror vi der, hvor vi har lavet vores tilvalg, at vi kan være de dygtigste i Danmark til det, vi beskæftiger os med. Og jeg tror i særdeleshed det, at vi har lavet mange tilvalg og mange fravalg. Det er det, der karakteriserer os. Og der, hvor vi har lavet tilvalg, så skal vi være meget, meget fokuseret, meget, meget dyb viden Vi kan godt lide at beskæftige os med mere komplicerede ting, rent faktisk også, og større beløb. Og det er der kommet en bank ud af, at der har en meget lav omkostningsprocent. Sådan set den laveste omkostningsprocent i Europa for nogen bank. Og det er altså ikke, fordi vi sparer på omkostningerne, ligesom den historie med kuglepindene. Alt det her kommer jo ud af, at hvad man beslutter sig for at gøre, og hvad man beslutter sig for ikke at gøre. Så er der kommet en bank ud af det, at der har været i stand til at vokse konstant de sidste 27 år. Det skaber en helt særlig stemning i en bank. Det må du gøre. Hvor mange medarbejdere har I egentlig? Vi har 650 medarbejdere, og på den måde er vi jo ikke Danmarks største bank på nogen måde. Men det er lige bestemt så stor en bank, at vi kan besidde meget dybe kompetencer inden for de ting, at vi har besluttet os for at beskæftige os med. Og derfor... Jamen, det er faktisk ikke et mål, og hvor mange medarbejdere vi skal være. Det er, vores mål er noget så basalt som, at vi skal gøre en forskel for vores kunder. Og derfor tror vi, at når vi gør en forskel for vores kunder, så anbefaler de os til den næste kunde. Det er sådan, jamen det lyder næsten så banalt, at man ikke kan have det, men altså, det er vildt sådan, at vi tænker. Hvad er det for en type af kunder, I har? Vi har... Skulle vi tage vores specialområder, fordi at private banking er jo det største og vel mest profilerede område, at vi har. Her har vi velhavende kunder over hele landet, men i særdeleshed i Nordsjælland, København, er vi blevet store, fordi det var her, at vi startede med vores private banking koncept tilbage i 95 ud af Ringkøbing, og så fandt vi ud af på et tidspunkt, at vi nok kunne få mere succes ved, at vi etablerede en afdeling i, ja, det blev så i Holte, og så har vi jo siden købt den luxembourgske bank, Bilbank, til, og de er kommet til, og vi lavede et partnerskab med SEB tidligere i år, og de er så kommet til. På den måde er vi store på private banking. Vi er store inden for renewable, altså det er, vi kommer jo ud af Ringkøbing, og her lå Vestas for 27 år siden, og kom til os og spurgte, om vi kunne hjælpe dem med at finansiere vindmøller. Ude ved landmændene, som det var. Vi satte vindmøller op dengang, og det kunne vi jo. Og så blev vindmøllerne større, så flyttede vi til Tyskland, så flyttede vi til Frankrig, til Polen, til Sverige, så vi finansierer vindmøller mange steder. Det udviklede sig til solceller, og det udviklede sig til biogas, kun i Danmark, men hele det renewable ben. Og det er et område, at der kræver meget, meget stor specialviden, men som vi nu er så blevet født ind i over rigtig mange år. Så det er også et stort, men det er en god fortælling om, at vi godt kan lide at dykke os ned i et område og blive rigtig dygtige til det. Mm. Så har vi, undskyld. Jamen, det er jo bare fordi, jeg tænker på, John, at det kan godt være, nu siger du, at ja, så, altså I er selvfølgelig store derovre i Vestjylland, eller i store dele af Jylland måske det hele taget, og så er der Holte, som på en eller anden måde også stikker meget ud, hvor I har et stort center for private banking. Der er også nogle punkter på Danmark, når jeg kigger på kortet. Du har sendt mig sådan en kort, hvor jeg kan se, hvor I er store. Der er altså også nogle steder, hvor I ikke rigtig er repræsenteret. Hvorfor egentlig ikke det? Jamen, vi føler jo, vi er... Regionalbank i Midt- og Vestjylland, Nordjylland, og så den her specialbank. Og hvis så du ser på Fyn, Sønderjylland, ude på Sjælland, jamen, så har vi ikke så mange kunder. Og det er fordi, at vi er, altså helt fra starten af, var, da vi skulle lave vores nye strategi, og i 1995, hvor jeg selv blev ansat, altså, vi ville være tro over for det, at vi var skabt ud af, at vi ikke ville have en forfærdelig masse omkostninger. Vi ville fortsat være den mest effektive bank, og når vi skulle være det, så kunne jeg ikke få lavet en masse filialer. Så derfor byggede vi det her op på vores hovedkontor, de her speciale funktioner, helt ude i Ringkøbing i klitterne, ikke også? Altså, og den anden del af det blev så, at vi udvikler lidt på filialen, siden man har ganske få, og vi har ikke haft et mål om at lave en masse filialer. i Sønderjylland eller på Fyn, fordi vi vil hellere bygge mere op omkring det, at vi har, og blive fokuseret på den måde. Så det udspringer faktisk af vores nye strategi fra midt-90'erne, som vi fortsat kører efter, og det lyder godt nok gammelt og lidt rusten, men det fungerer fortsat. Jamen, så lad os bare lige hoppe ned i den strategi med det samme, John Fisker, fordi hvad er det, I primært fokuserer på? Altså, I er virkelig gode til private banking. Det tror jeg ikke, der er nogen, som tænder for fjernsynet og ser reklamer på TV2, er i tvivl om. I er i hvert fald rigtig meget derude, og der bliver talt meget om jer, når det handler om private banking. Først og fremmest, hvordan har I opnået den status? Jamen altså, staten tror jeg, vi har opnået sådan set inden for alt det, vi nu beskæftiger os med, ved at vi tror så meget på relationen. Altså, vi har et saying i banken, at kunden er kongen, og det lyder godt nok banalt, men altså, rigtig mange virksomheder har jo således, at de har relation til deres medarbejdere, til deres aktionærer, til samfundet og til deres kunder. Men altså hos os, der har vi nu altid sagt, at der er kun én interessant gruppe, der er vigtigere end alle andre, det er vores kunder. Altså uden kunder, ingen bank. Så det er sådan, det er det, vi investerer alle vores kræfter i, og det er relationen imellem banken og kunden, og det er også det, der har gjort, at vi ikke ønskede, dengang vi laver vores nye strategi, at komme til at have nødvendigvis mange kunder. Altså, vi tæller ikke vores kunder. Hvis du spørger, hvor mange vi har, så ved jeg det ikke. Men jeg ved, hvor tunge de er. Altså, fordi at det er mere et spørgsmål om, hvilke typer kunder vi går efter. Og vi besluttede os for, at vi skulle gå efter store kunder, og kunder, at der kunne bruge den speciel viden, vi nu havde bygget op. For hvis ikke man har brug for den, jamen, så vil man jo heller ikke indirekte betale for den. Altså, så vi vil jo gerne gøre en forskel for kunder, men det er også en forretning til sidst, og når den er, så skal man huske, at så skal man gå til de kunder, at der sætter pris på det, man nu kan. Derfor er vi sådan blevet en bank, der har i gennemsnit meget store kunder, og det er jo også det, der trækker den lave omkostningsprocent, kan du sige. Der, hvor vi er regionalbank, altså i Midt- og Vestjylland, Nordjylland, der er vi fuldservicebank. Vi kan alt, og der tror vi også utrolig meget på relationen. Det er jo ikke sådan, vi har specielle tro i forskellige dele af banken. Vi tror på det samme alle steder, og her, vi har ingen telefonsvarer i vores bank. Vi har ingen callcenter, at du automatisk bliver stillet om til. For vi tror på, at det, at man altid kan komme til sin rådgiver, og det gælder alle dele af vores bank, det er så bærende en del af den måde, vi driver bank på. Altså relationen betyder alt. Vi har lange relationer med vores kunder, med vores medarbejdere, sådan set også med vores ejere. Altså dengang vi skulle også til at finde nye ejere til vores bank for mange år siden, så ledte vi efter nogen, der troede på de værdier, at vi har i banken med lange relationer. Og det har gjort sig gældende inden for alle interessentgrupper. John, det er faktisk meget sjovt, at du siger det der med, at I ikke har nogen telefonsvarer, fordi jeg har bemærket de par gange, hvor jeg skulle ringe over til dig, så jeg fornemmer tydeligt, at det er jo bare en eller anden tilfældig bankmedarbejder, der tager telefonen og hjælper mig og stiller mig videre og prøver at finde ud af, hvor du lige er. Så altså, det kommer ret tydeligt til udtryk frem for, hvis man ringer til et eller andet callcenter, at der er en nærhed der, som man måske ikke finder så mange andre banker. Og det ved du, det er fordi jeg ikke har et direktionssekretariat. Det er HR-afdelingen, der er min. Men jeg tager mine telefoner. Ej, men du må hilse dem. De er jo simpelthen så søde, som man tror, det er løgn. John, jeg er med på, og jeg har virkelig stor respekt for det, I har opnået. Altså, resultaterne taler deres tydelige sprog. Man kan bare gå ind og kigge på tallene. Det er ikke det, vi gør i den her podcast. Men ikke desto mindre, så er der jo rigtig meget konkurrence også på private banking-området. Og der er jo rigtig mange store banker, som også specialiserer sig ind i det. Som også er dygtige. Som også har de her kernekompetencer. Hvad er det, I kan, som de måske ikke kan? Altså, jeg tror, at det er vigtigt at sige, at vi har et meget holistisk tilsyn eller tilgang til hele private banking. Vi ved jo, at altså, mange de forbinder investeringer, og måske, nu sidder jeg her i Millionærklubben, så er det måske lidt hurtige investeringer en gang imellem, når det ikke lige er Millionærklubben special, at du sender. Det er jo ikke den typiske, hvad hedder det, kunde, vi har. Altså, investeringer betyder rigtig meget, fordi det er en del af formuen, der skal forvaltes, og der skal laves en strategi omkring den. Men det er kun en del af kundens økonomi. Altså, det, at vi er så stærke inden for core banking, altså at alt omkring økonomien, og det er alt lige fra, hvordan du indretter dit realkreditlån til dine pensionsordninger, til de forskellige skattemiljøer i selskabsstrukturer, virksomhedsskatteordninger, holdingselskaber og privat penge, hvordan du nu klarer det bedst. Det, at vi har en holistisk tilgang, og det har vi jo, fordi at vi er en retailbank, altså, og en erhvervsbank, som kunne tage de her kompetencer, og det kunne vi jo før, at vi specialiserede os i private banking for mange år siden, og det er lidt vigtigt, at det er kommet i den rækkefølge, og det er for eksempel, jeg er blevet bekræftet her inden for det sidste år i, at det er en af de helt vigtige årsager til vores succes på det her område, det er, at dem, der kun har et investeringsben, jamen altså, vi ved jo alle sammen, så går det rigtig godt i to år, så er der et år, hvor det går lidt mindre godt, og så er der udsving, og så er der, hvis nu, at du har et holistisk tilgang til økonomien, så bliver investeringerne et element af det hele, og det er jeg sikker på, det er det, der gør, at kunderne, de er så glade ved os og bliver ved os. Og John, vi vil jo ikke kun lære Ringkøbing Landbobank bedre at kende i den her udsendelse. Vi vil altså også gerne lære dig lidt bedre at kende. Så lad os lige prøve at kigge lidt på, hvad det er for en udviklingsvej, du har været igennem. Så vidt jeg forstår, så er du bankmand helt ind i benet. Du har været i branchen i ganske mange år. Hvad fik dig egentlig til at kaste over bankforretningerne? Ah, ved I hvad? Jeg kommer jo fra Salling, som du lige var inde på, og jeg skulle lige vist egentlig have været landmand. Jeg kommer fra landet da, men altså, det er jo ved at være mange år siden, og det var der i 1980, hvor at landbruget jo havde en forfærdelig tid, så tænkte jeg, det er nok ikke der, at den største fremtid er. Så gik jeg på handelsskolen, og så kom jeg i bank, og så det jo ellers udviklet sig derfra. Og de første år, der kom jeg faktisk til at handle valuta. Så jeg har siddet på et bord, hvor det gik stærkt. Hvad synes du om det? Jamen, det var jo fantastisk. Altså, det var det, jeg drømte om, fordi at, der var høj puls, og der flyttede det sig. Men i begyndelsen af 90'erne, så kunne jeg godt se, at det blev noget specialiseret område, og så søgte jeg faktisk et helt andet sted hen og kom i chef for direktionssekretariat i en alder af 27 år. Så det var jeg heldig at få det job, og der fandt jeg ud af, at hvordan man fik indspark til at drive en bank sådan mere bredt. Og så i 1995, da jeg var 30, der kom jeg til Ringkøbing og startede som underdirektør, og 4 år efter kom jeg i direktionen, og der har jeg så været siden 99. Så du startede altså som underdirektør i Ringkøbing Landbobank. Hvad var det præcis, at du blev hivet ind til? Altså, hvad var det for nogle opgaver, som du lige præcis skulle tage dig af, da du kom ind der? Ja, min kollega igennem rigtig mange år, som ansatte mig, Bent Nauer, han havde besluttet sig for, at vi skulle have en vækststrategi, fordi vi var en rigtig, rigtig fin bank, men altså, vi fyldte jo ikke så meget dengang. Så det var den, at vi tog lavet vækststrategien, og det, jeg direkte fik ansvaret for, ja, det var salg og marketing, altså udviklingsdelen, og så vores medarbejdere, og så har det udviklet sig fra den plads. Vidste du dengang, du blev ansat som underdirektør, at du sådan, altså, gik du bevidst efter at få den øverste post? Ja, det gjorde jeg nok. Okay. Lige der gider jeg ikke have noget besked. Det har jeg altid vidst. Det er meget ærligt. Så skulle det være. Ja. Men John, så var du altså med til altså også at udvikle Ringkøbing Landbobank, og den er jo altså blevet udviklet på mange måder. Der har været en masse fusioner. Kan vi lige sådan, ikke fordi det skal være en lang historiefortælling, men bare lige hoppe ned i nogle af de vigtigste milepæle, som I har nået igennem historien. Du siger selv, at I startede i 1886, så der er en lang historie at tage af. Hvad har været det vigtigste for jer? Jamen altså, den nye historie starter jo i 95, og det var egentlig beslutningen om at ville lave den her vækststrategi og bygge vores niche-koncepter op på hovedkontoret i Ringkøbing. Og der er ingen tvivl om, at det vi så som den største udfordring dengang, og det så vi allerede dengang, og det er vi sådan set glade for, det var, hvordan rekrutterer vi meget dygtige medarbejdere til ja, helt ude i klitterne nu, når vi havde en ambition om at være de dygtigste til det, vi nu beskæftiger os med i Danmark. Altså, det er der jo en selvmodsigelse i, der vil noget, ikke også? Der havde vi heldigvis dygtige medarbejdere i banken dengang, at der kunne løbe det i gang. Og så besluttede vi os for at begynde at ansætte unge mennesker ind, der havde en høj IQ sådan fra vores lokalområde og den rette indstilling. Og så lavede vi vores egen uddannelse, og senere er det blevet vores ungdomsakademi. Vi har samarbejdet med Aarhus og Aalborg Universitet, og når man nu i dag starter i vores bank, så går man ind til et 5-årigt forløb, hvor vi giver dem en bacheloruddannelse og selvfølgelig en bankuddannelse og også et vores egen akademiforløb. Så det er sådan set et meget attraktivt uddannelsesforløb, at man kommer ind i, og det var det, vi startede dengang, fordi at der jeg kan jo se nogle af de første, vi ansat ind i de forløb for mange år siden. Det er jo dem, der er ledere i vores bank i dag, og har været med på nøjagtigt den samme rejse, som jeg har talt om her. Så det synes jeg, det har været en stor milepæl. Så havde vi vel, dengang vi ramte finanskrisen, det synes jeg, der er en fantastisk tid, fordi det var forfærdeligt for vores land, men vi havde vokset rigtig, rigtig meget op igennem nullerne. Så kunne man jo godt tro, at bukserne skulle trækkes af lige der, når vi ramte. Og der kom vi faktisk igennem finanskrisen, uden vi sådan rigtig tabte penge. Jeg tror, det år, vi havde den laveste egenkapitalforrentning, der var vi nede på 15% eller sådan noget. Så det var sådan set en fin måde at komme hen over det. Og det gav os så meget, måske både selvtillid, men sådan set også muligheder i markedet, fordi at fra 2008 og så de næste 5-6 år frem, der har der været så mange, og der har vi ikke spildt chancen. Altså vi har sådan set været, der har vi specielt fuelet vores private banking, men også vores de øvrige niche-forretninger har fået meget luft, og siden 2011 har vi lagt på en underliggende vækst i vores mængder på 8-9% højere på vores fee-indtjening, fordi at private banking trækker flere indtægter der, og har haft en konstant vækst. Så er der vel 2018, som er også lidt skelsættende, hvor at vi får mulighed for at fusionere med Nordjyske Bank, og Nordjyske Bank var en meget dygtig ledet bank, som dækker hele Nordjylland, det var også kreditmæssigt rigtig fint. De havde for mange omkostninger, for det var en fusionsbank, og de havde ikke fået høstet alle omkostningerne. Det har vi så kunnet gøre efterfølgende, og i dag er Nordjyske Bank en 100% integreret del af vores bank, så det er jo også en eller anden milepæl. Og så synes jeg måske også, de sidste års tid, hvor vi har fået både Bilbank og SEB med, er værd at så nævne, når vi skal have milestones op. Så det er altså sådan 95, cirka midt 90'erne, at det sådan for alvor begynder at rykke for Ringkøbing Landbo Bank. Hvad var det, en helt anden bank der fra 1880 og så op til 1995? Ja, altså det var det jo, for det var en lokal bank, der kun havde forretninger 25 kilometer fra Ringkøbing, altså, og der havde vi til gengæld rigtig mange forretninger, og man var meget, meget dygtig til at holde omkostningen lave, og man var meget, man havde din indledning passede 100% i den tid, og man var også kreditmæssigt, altså har man aldrig været i ufører, så derfor har vi var det en tung arv at udvikle på, men jo en fantastisk base, fordi at Men vi må jo sige i dag, at vi er en helt anden bank. Altså, hvis vi går tilbage og ser på vores gamle bank, så kan det være, at det er en 2-3% af banken, ikke også? Så meget er vi jo vokset. Og John Fisker, så nævnte du selv lige finanskrisen. Det kunne jeg godt tænke mig at blive ved et øjeblik, fordi I kom til Sydlandet ret fint igennem finanskrisen. Har I sådan efterfølgende trukket jer lidt tilbage og kigget ind på, hvad var det egentlig, der gjorde, at I lige pludselig slap godt igennem, hvor at mange andre banker jo altså virkelig knækkede nakken? Ja, det har vi 100%. Altså, alt den kreditgivning, at vi altid har ydet, den er altid funderet i et cashflow. Altså, vi har aldrig troet på, at bare fordi at markedet sætter en værdi på et eller andet, og så har man sin beskyttelse i, at så yder vi 75% belåning, og så har vi troet på markedet. Altså, vi har altid, når vi låner penge ud, testet markedsværdiansættelse af det, fordi vi ved jo altid op til bobler, der er der, ja, det karakteriserer en boble, der er der en urealistisk værdiansættelse, og der har vi haft den selvtillid, at vi altid har troet på, at man skal teste markedet. Jeg har faktisk, det kommer jeg lige til at tænke på nu her, jeg har faktisk en historie, og landbrug fylder jo ikke meget i vores bank i dag, men i 2004, der begyndte jordpriser og stikke fuldstændig af. Der gik de igennem 125.000 kroner per hektar i Midt- og Vestjylland, og så toppede de vel på 250-300.000. Men vi besluttede i 2004, altså mange år før finanskrisens top, at vi ville ikke finansiere jord højere end det der. Det var en smertefuld beslutning i nogle år, hvor der faktisk var en del landmænd, der syntes, vi var meget lidt progressive. De flyttede væk fra os osv. Men dengang krisen ramte, der faldt priserne jo tilbage til faktisk 125.000 lige bestemt. Og det gjorde jo, at vores landmænd blev aldrig forgældet, ligesom så mange andre steder. Så vi har altid haft selvtilliden til at tro på, at det er til kundernes bedste. Altså, man skal jo huske på, hvis nu at banken taber penge, så har kunden jo blanket af tit og ofte. Så hvis man serverer ens rationale, så respekterer kunderne det som regel. Mm. Du lytter til Millionærklubben Special. Jeg har i dag besøg af John Fisker, der er administrerende direktør i Ringkøbing Landbobank. Og John, jeg kommer til at tænke på, om i dag, altså hvor det jo går ret godt for Ringkøbing Landbobank. Altså det ene resultat efter det andet brillerer jo bare derude. Når du kommer med regnskaber, så sidder vi alle sammen og tænker, den her gang kan det da ikke blive bedre, og så er det alligevel flot. Ser I jer selv som en stor bank i dag? Og hvis I gør, hvordan spiller det sammen med, at der jo også er vel stadigvæk en eller anden form for lokalbank-image, som skal plejes? Altså vi ser os ikke som en stor bank. Altså vi ser os som en... Altså, hvis jeg skulle sige noget, så ser vi os vel som har to måder. Altså, når vi er uden for det område, at du kunne kalde lokalbanken, jamen, så ser vi os som en specialbank. Mm. Altså, og det mener jeg i høj grad, det er det, at vi er. Altså, sådan de enkelte afdelinger, dem kalder vi specialstyrker derude. Altså, så, når vi så er hjemme i Ringkøbing, jamen, så har vi jo 50% markedsandel. Så på den måde, så er man jo lokalbank. Altså, men jeg vil hellere sige, at vi ser os som en relationsbank. Altså, fordi den her dybe relationsskabelse, som jeg talte om, den betyder så meget for os. Og hvis jeg går ned i vores privatkundeafdeling i Ringkøbing, som jo er meget stor, og det er ikke fordi, at den dækker jo dybest set kun Ringkøbing umiddelbart, så er det jo fordi, at to tredjedel af alle de kunder, de har dernede, de bor alle andre steder i landet. Altså, så på den måde, så har vi brugt vores relationer og vores evne til at drive lokalbank til at kunne overføre til og kan have kunder over hele landet. Altså, og det er jo så kun blevet styrket over alle årene ved digitaliseringen og så videre. Og på den måde er vi jo egentlig rykket tættere på kunderne. Men før vi havde både video, FaceTime og digital underskrift, der kunne vi altså gøre nøjagtigt det samme. Så det her, det er et tankesæt. Og en af vores medarbejdere havde 25 års jubilæum i banken. Han har siddet helt oprindeligt i vores fjernkundeafdeling. Det hed det nemlig tidligere. Den er så nedlagt, fordi vi har fusioneret den med vores almindelige afdeling. Han havde besøg, jeg gik så op i kantinen og hilste på, og der var mange kunder, der kom fra Roskilde og alle mulige steder fra Sjælland, fordi at det var da, han havde alle hans kunder. Det var første gang, de var i banken. Og de har været kunde i 25 år, altså de 25 år, han har været i banken. Og de fortæller jo om en nærhed, at der er helt anderledes, end hvis de nu var gået ned i den lokale bank. Og det er altså en evne, vi har bygget op, den prøver vi at bruge alle steder, for vi tror så meget på relationen. Ja, der er måske også forskel på den nærhed, man har oplevet i Roskilde med tidligere banker, lad os bare sige det på den måde. Men John, du er jo direktøren for det hele, og du sidder altså og skal have med medarbejdere at gøre i hele landet, og jeg tænker da trods alt, at der må være sådan lidt forskel på den måde, man dyrker relationer i Nordsjælland frem for i Ringkøbing, eller er det fuldstændig det samme? Det er det samme. Mm. Og det er virkelig det samme. Der er forskel på den bank, vi driver. Men relationen, det er, fordi relationen er, at du kender dine kunder. Det er, at de altid kan få fat i dig. Det er, at hvis nu de ikke kan få fat i dig, og du er på ferie osv., så ryger du ikke et andet sted hen, så ryger du til en kollega, der også har mulighed for at håndtere dig, og ellers kan fortælle, at Christian han er lige ude til et møde, og han er tilbage 3 timer efter osv., i stedet for, at det er nogen, at kunderelationen ikke betyder helt noget for. Og de der principper, de er ikke anderledes. Altså, de er universale rent faktisk. Altså, så det er det samme i hele banken. Okay. Så man kan køre også den samme strategi selvfølgelig og metode rundt i hele landet. Ja. John, jeg kunne godt tænke mig, at vi begyndte at bevæge os lidt over mod den verden, vi lever i nu, fordi at guderne må vide, at den er i stor forandring. Det har den været i et stykke tid. 22 har jo altså heller ikke været mindre af den slags. Hvordan har det ændret jeres marked først og fremmest og konkurrencesituationen, som I driver bank i? Jeg synes, det er en skræmmende tid, at vi lever i. Og så synes jeg på samme tid, at det er en mærkelig tid på den måde, at der er jo rigtig mange, der ikke har reageret rigtig meget på krisen. Altså hvis man går her ned på gaden, så er der fortsat gang i det. Rigtig mange har fortsat bestilt deres skiferie. Så på den måde er det synes jeg, det er lidt mærkeligt. Jeg synes, det er skræmmende, fordi at de her energipriser, at vi kommer til at se ind i, kommer til at radikalt ændre resultaterne og forbrugsmulighederne jo. Altså for rådighedsbeløbene bliver reduceret i høj grad. Og den overophedning, at vi jo havde allerede inden krigen, på grund af alle de penge, der blev skudt ud under coronaen, de skal samles op igen, så vi får jo overhovedet ingen glæde fra pengepolitikken, som bliver strammere og strammere, og renterne stiger. Og det betyder jo så, at aktiverne kommer til at devaluere i værdi. Det har vi set med aktieobligationer. Vi har endnu ikke set det på boligmarkedet af betydning, men det kommer vi jo til at se nu her i de kommende måneder og måske også de kommende par år, at det kommer til at give efter. Og sådan er det jo altid, at det bliver, så skal man passe på sig selv som kunde, og banken skal være tæt på kunderne for at hjælpe med de omlægninger, der nu skal laves i økonomien. Der har både været muligheder for i øjeblikket, dem der nu har været så heldige og dygtige, de har fast rente. Faktisk er der nogen, der kan reducere 30-40% af deres restgæld af. Det er jo ret fantastisk. Der er nogen, at der skal have lagt deres økonomi om, således man kan betale de høje priser. Så der er meget at beskæftige sig med. Og jo, på den måde, der kan jeg mærke i banken, at vores tid går i højere grad nu med at hjælpe kunderne med deres omlægninger og de muligheder, der nu også trods alt opstår, frem for at der nu skal købes et nyt sommerhus. Og det er jo kun 6 måneder siden, at der fortsat var gang i lejlighedssalget og hushandlerne og sommerhusene osv. Det er altså ved at virkelig at ændre sig nu her. Hvordan ændrer det sig så på konkurrencesiden? Jamen altså, jeg er sikker på, at på bagsiden af alle de kriser, at vi har været igennem, så har vi altid haft de største muligheder i vores bank. Og det er fordi, at for os kommer det til at gå således, at nu skal vi hjælpe kunderne, og der er stillstand i det, der sker. Og så derefter, så falder aktiverne, og så er der nogen, der bliver presset, og så opstår der jo muligheder for velhavende kunder til at gøre forskellige ting, og dem skal vi så hjælpe med at realisere deres muligheder, når vi kommer. Men der skal vi nok et år længere frem, inden vi står i den situation. Så på den måde er jeg sådan set ikke bange for, at de forretningsmæssige muligheder forsvinder, men jeg synes godt nok, det er på en dyster baggrund. Det må man sige. For kunderne, der bliver det altså rigtig svært, og vi har sikkert ikke set det værste endnu. Vi kigger ind i sort vinter, lad os bare sige det på den måde, ja. Og der kommer nok til at gå noget tid, inden vi for alvor er over den her krise, som vi altså befinder os lige nu. Så kunderne har det svært. Hvordan gør I selv internt i banken noget for at imødegå de her udfordringer, som der jo altså sikkert også eksisterer for jer? Jamen altså, vi, på den måde, der er alle medarbejdere, vi har et ledermøde nu her på tirsdag igen, hvor vi har alle vores ledere samlet, og der er et af de vigtige emner, at vi taler om, hvordan at de er tæt på kunderne, og der er jo mange, at der står over for energipriser, at de faktisk ikke rigtig har opdaget, hvor galt det er. De har læst om det i avisen osv., men rigtig mange kunder er jo så sådan, at de reagerer først, når det er hævet på kontoen. Og hvis nu man ved, hvor mange elselskaber, der faktisk er bagud med at fakturere fjernvarmeselskaber osv., så bare vent i løbet af de næste 3-6 måneder, nu når at de rigtige priser, de rigtige kontobeløb, og måske endda det, man har været bagefter med i løbet af 2022, bliver hævet på kontine, så er det, at man siger, det kan godt være, jeg skal spare den der skifte væk. Så altså, det kommer, altså, og det skal vi jo for det første have vores medarbejdere, at de er rigtig godt gearet til. Og der er også alle de medarbejdere, at der taler med kunder omkring investeringer, og alle kunder er rigtig godt profileret og risikoafstemt nu om dagen. Det er ikke ligesom for 15 år siden. Altså dengang var det jo i højere grad, der havde man ikke de samme regler som i dag, og det er virkelig et gode. Men det betyder jo ikke, at det ikke påvirker både kunderne, men sådan set også vores medarbejdere, når de taler med kunderne, de bliver også halvt deprimeret. Og der var lige en, der spurgte mig om, hvad gør I egentlig ved det? Altså lige inden jeg gik ind her i studiet. Og det vi dybest set gør, det er, at vi taler om det. Fordi at, det vigtigste er, at vi taler om, at hvad det er, der sker, og så skal vi tale med vores kunder. Fordi at det nytter ikke noget at sætte hovedet ned i busken. Mm. Altså, det er simpelthen det aller værste, man kan gøre. Altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, at det ser så tosset ud, de her depoter. Jeg har bare lyst til at proppe det ned i en skuffe, og så tager jeg det frem om et år. Og det kan også godt være, at det er strategien, men jeg synes nu, det er en god idé lige at tale om det undervejs. John, jeg synes, det er meget sympatisk, at når jeg spørger dig til, hvad banken gør, så snakker du igen om kunderne. Det er jo selvfølgelig forretningen, der fylder det meste for dig, og det synes jeg egentlig, det kan jeg meget lide. Men det, jeg tænker på, det er egentlig, er I også derude, hvor I altså skruer ned for varmen og giver medarbejderne tæpper på og den slags. Altså, der er vel også nogle omkostninger, som I kan eller bliver nødt til at skrue på. Skal der fyres medarbejdere, ja, for eksempel? Ja, altså jeg er rigtig ked af at skrue alt for meget ned for varmen, helt ærligt. Men det er jo ikke fordi, at vi ikke vil være solidarisk med den situation, vi er inde i. Selvom det batter ikke så meget, fordi vi har nemlig optimeret vores lyskilder og varmekilder rigtig meget af helt andre årsager, fordi vi faktisk tænker på ESG og vores CO2-udledning osv. over de senere år, og det har vi jo sådan haft en pænt faldende trend på, og det er fordi, vi har realiseret alle de her energioptimeringer. Men det vi så alligevel gør nu, det er jo at skrue ned for facadebelysning, og julebelysning ryger jo nok i år, og den slags ting, og der ventilationen er optimeret. Jeg tror også, der er røget en enkelt grad, men det kan heller ikke nytte noget, at det bliver sådan, at man skal sidde med vanter på ind i banken. Altså det synes jeg så omvendt, det er et forkert sted at spare. Altså, fordi Jamen, det lyder også helt vanvittigt, men det er jo fordi, der rent faktisk er nogle banker, der har meldt ud, at de nu leverer tæpper til deres medarbejdere, ja, så de ikke sidder og fryser. Det har vi så ikke gjort, fordi der er vi ikke lige i øjeblikket. Så prøver vi simpelthen at spare andre steder. Okay. John, du har siddet i stolen i ganske mange år som administrerende direktør for Ringkøbing Landbobank. I de år, hvor du har været på posten, er det blevet sværere eller lettere at drive bank, synes du? Jeg synes vel, altså, på mange måder er det vel dybest set det samme. Jeg synes, der er en ting, der er blevet sværere, og det er den del, at reguleringen den fylder mere og mere, og det har jo kun gået en vej siden 2008-10 stykker efter finanskrisen. Og meget af det regulering, skal vi da lige starte med at sige, at det er da kun godt. Altså, jeg kan se mange, mange positive ting, og have den af for meget af den gode regulering. Det eneste problemstilling er, at der kommer også meget regulering, som er meget tungt, og hvis ikke man passer rigtig, rigtig meget på, så går det ud over kundeoplevelsen. Og jeg har sådan set sagt, at jeg vil gerne være ambassadør i vores bank for, at den regulering, som vi 100% skal være compliant omkring, at den skal gå mindst muligt ud over vores kunder, og derefter mindst muligt ud over vores medarbejdere. Det betyder jo, at man skal tænke på, hvordan man implementerer den. Altså, og specielt det, at man ikke bare hælder det ud. Det letteste er jo at sige, nu er der kommet den her regel, og så sender man et eller andet note ud til kunden, og så må I rette ind sådan og sådan, og det er øvrigt Finanstilsynet, der siger, hvad der øvrigt er rigtigt, men vi må jo prøve at implementere det intelligent, således at vi ikke ødelægger vores relationsbank. Og det tror jeg, vi har fået rigtig meget positiv respons på. Nu kunne man næsten tro, at det var så fordi, at vi ikke er compliant med alting. Jamen, jeg kan sådan helt som bonusoplysning sige... Skal du afsløre noget nu? Ja, jeg kan som bonus fortælle dig, at vi sidste uge faktisk offentliggjorde resultatet af en meget, meget stor, ordinær undersøgelse fra tilsynet, og den kom vi rigtig, rigtig fint igennem. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Havde du fortalt det, hvis I ikke var kommet fint igennem? Ja, fordi det skal man gøre, fordi at der kommer faktisk pressemeddelelser ud hver eneste gang, og man får jo påbud, og det er stort og småt, ja, slags ting. Men jeg synes, der er den pointe, at det her, det er virkelig blevet et fokusområde, hvordan man implementerer ting, fordi det er så let at skabe en distance imellem banken og ens kunder, og det er også sket nogle steder, det er der ingen tvivl om, og det bruger jeg meget tid på at undgå. Så John, der er selvfølgelig nogle ting, der er besværligt ved at drive bank. Det er det jo sådan set ved alt stykke arbejde, man måtte lave derude, uanset om det er bankarbejde eller ej. Exactly. Men selvfølgelig er der også en masse muligheder, tænker jeg, som man må hænge sin hat på, når man skal kigge fremad. Hvad er det for nogle muligheder, som I særligt kommer til at satse på i årene fremover? Vi kommer til at forfine det. Altså, jeg tror, vi har fundet vores formel. Altså, vi kan godt lide det at specialisere os i alle mulige ting, og verden bliver faktisk mere og mere specialiseret. Så derfor, det der one size fits all dur virkelig ikke, og det er jo det, vi har været igennem. Og det er jo lige bestemt den, og det kan da være, at vi var heldige, da vi traf den beslutning for 27 år siden, men det var faktisk den beslutning, vi traf dengang, at vi troede ikke på, at vi kunne det hele. Så derfor skulle vi grave dybt der, hvor vi nu var. Og det er jeg helt sikker på, at alle dem, der tror, at de skal dække det store spektrum, de kommer til at have omkostninger som stor bank, men kun kunder som en middelbank, eller hvordan det nu hænger sammen. Og derfor er vores formel, den er bygget op omkring specialisering, høj kompetence på det der med, så er et af vores andre værdiord, det er handlekraft. Altså, når vi ansætter nye medarbejdere, så tror de ikke på det, vi siger omkring handlekraft. Altså, men det har vi virkelig... Når man i en bank taler om handlekraft, så er det rigtig meget med, hvordan man organiserer sig, og hvilke afdelinger, der skal være store. Vi har en afdeling, der er overdimensioneret stor i vores bank. Det er vores kreditafdeling. Og det kunne man jo så tro, det er så dem, der slår linjen i hovedet. Nej, vi har overdimensioneret den, fordi at vores kreditafdeling også skal være sparringspartner for vores linje. Og det gør, at vi slipper for meget, meget store afhandlinger, som vi skal lave, inden vi går i gang med kunderne, eller tager den første kontakt til kunderne. Og det er egentlig de ting, der har gjort os meget, meget mere handlekraftige, også i forhold til vores konkurrenter. Det vil vi også forfine i de kommende år. Altså, ja. Så mere af det, I er gode til i dag. Hvad med nye produkter, nye kundegrupper, nye lande måske? Er det noget, der ligger i kortene? Der ligger ikke nye lande i. Vi er en bank, der er placeret i Danmark. Vi har mange forretninger i vores nærområder i udlandet, men det er alt sammen med danskere. Altså, det kommer vi ikke til at ændre på, men der kommer hele tiden nye muligheder, og vi har en organisation, der er god til kompleksitet, og derfor kommer der hele tiden nye muligheder. Der er mange, der spørger om, hvor kommer de der muligheder så fra? Jamen, de kommer specielt, når man har mange velhavende kunder, foretagsomme kunder, så kommer de jo dybest set fra kunderne af, og så er vi faktisk ret hurtigt til at vurdere, om vi kan se, om vi kan hjælpe, om vi kan gøre en forskel. Fordi kun hvis man gør en forskel, så skal man kaste sig over det. Fordi ellers bliver det ikke lykkelig i den sidste ende. Så det er noget med at være, hvis jeg må tilhøre at sige, lille og vågen, snarere end en stor og doven? Ja, lige nøjagtigt. Og det skal vi så bevare, selvom vi er blevet en lidt større bank. Og det må man sige, I er, John Fisker. Vi skal stille og roligt til at runde af. Men hvis nu du sådan ude i fremtiden kigger ind på Ringkøbing Landbo Bank. Hvor har vi så den bank liggende sådan om 10, 15, 20 år? Hvad er der sket til den tid? Vi laver ingen budgetter, og vi laver ikke sådan nogle lange... Normalt har vi altid sagt, at når vi har vores grundværdier på plads, så skal vi stå på tæerne, og så flytter vi os efter mulighederne hele tiden. Og der er mange, der spørger mig nu, når jeg er på roadshows, fordi vi har en del af vores aktionærer, der sidder i udlandet, og de punker jo altid en med spørgsmål, der er meget, meget dybere end det, du er i gang med, Bol. Og skal du være overfladisk? Jeg tror godt, at vi kan blive dobbelt så store, altså med det koncept, vi har. Men hvis nu vi er meget, meget kulturdrevne, og hvis nu, at skulle blive dobbelt så store i et hug, fordi vi nu findes der ikke lige den bank, vi skulle så fusionere med, men hvis den fandtes, så skulle vi ikke gøre det, fordi at det ville vi ikke kunne kapere. Altså da vi i 2018 fusionerede med Nordjyske Bank, det var en stor operation for os, og det gik rigtig, rigtig godt, men hvis nu er vi så blevet det her større, hvis vi gjorde det en gang til, så vores vækst er organisk vækst, og jeg tror, vi kan på det her koncept blive dobbelt så store, og det er sådan set. Og da det ikke er et mål i sig selv at blive store, det er et mål i sig selv at udvikle sig, således at vi hjælper flest mulige kunder, så er det faktisk bare at holde snuden i sporet. Det lyder simpelt. Så John, lad mig lige prøve at grave et spadestik dybere, hvis du synes, jeg ikke har været dyb nok. Om de der 10, 15, 20 år, jeg ved ikke, hvor lang tid du har tænkt dig at blive siddende i stolen, men hvad er det for et eftermæl, du gerne selv vil efterlade dig? Det er også for langt ud, fordi vi tænker ikke i eftermæler. Altså, nej, det altså, synes du virkelig, altså, jeg er kun 57, og jeg er stadigvæk OK fit, ikke også? Så jeg holder lidt nu. Men altså, jeg sagde 20 år også. Ja. Men altså, jeg tror kun, jeg har et ønske. Det er, at jeg kan få lov til at komme i banken og besøge en bank, der fortsat er i en god udvikling. Altså, det er det største ønske, jeg vil have den dag, at jeg måtte sige farvel i banken. John Fisker, det var en kæmpe fornøjelse at få lov at have dig her i studiet i Millionærklubben Special. Tak fordi du kom her til København og gad at bruge 45 minutter sammen med mig, og tak til jer, der lyttede med derude. Millionærklubben Special er selvfølgelig klar igen næste fredag med en ny topchef og med nye indsigter fra øverste hylde af dansk erhvervsliv. På genhør. Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank. Investér i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og 3 Business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.